Seyyidina Hazreti Ömer'e nispet edilen sözdür. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba, sigaya çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Hesaplı yaşayın. Tabiri diğerle riyazi yaşayın. Matematikteki katiyetler ölçüsünde Allah'ın izni inayetiyle benim yaşadığım bu hayat tarzı, bu mülahazalarım, bu tefekkür dünyam, bu tedebbür dünyam, bu tezekkür dünyam, riyazi bir katiyette inşallah bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, öbür gün olmasa daha öbür gün beni Cenab-ı Hakk'ın rıza ufkuna götürebilecek yola vesile olacaktır. Ama kendinizle uğraşmıyorsanız şayet takılırsınız başkalarının arkasına, meşgul olursunuz. Hayır, meşgul olursunuz değil. Şeytan meşgul eder. İmam Şafii buyurur ki, hakikatla, hakla meşgul olmazsan şeytan seni meşgul eder. İnsan sürekli hak ve hakikat çerçevesi içinde bir değirmen taşı gibi dönüp durmalı. Ve kendi kalbinin sesini dinlemeli orada. O hırıltıyı, o gürültüyü dinlemeli. Ve onunla o yolda yürümeli. İnsan kendine böylesine derin bakmayınca kendinde sığlaşır. Sığlaştıkça sığlaşır hafizanallah. Sonra başkalarının kusuruna takılır. İspetler perspektifinde. Ben böyle yapıyorum ama ya baksana başkaları hakikaten çalıyor, çırpıyor, rüşvet alıyor, haramilikte bulunuyor, gemiler alıyor, yalılar alıyor, yatlar alıyor, yazlık alıyor, kışlık alıyor, orman başında ev alıyor, yaylada ev alıyor, ovada ev alıyor, obada ev alıyor filan. Takılırsınız başkalarının arkasına, onların kusurlarının muaddedi, tadad edeni haline gelirsiniz. Oysaki dünya kadar kusurun içine girersiniz bu mevzuda. Bir kere başta suizan etmiş olursunuz. Hafizanallah, suizan yaptığınız bütün pozitif şeyleri alır götürür. Hüsnüzzan min hüsnil ibadet buyurmuş söz sultanı. Hüsnüzzan en güzel ibadettir başkaları hakkında. Ama birileri yılan gibi ısırıyorsa sürekli, adem-i itimat mülahazasını hususiyle günümüzde nazardan eskilerin ifadesiyle deyip duhur etmemek lazım. Bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Hüsnü zanneder, takılır arkalarından sürüklenirsiniz. Onlarsa fırsat bulunca sizi ısırırlar. Bir daha ısırılmamak için lazım gelen tedbiri, temkini alırsınız. Tasavvufun ilk basamağı teyakkuzdur. Teyakkuze geçersiniz, uyanık olmaya geçersiniz. Eskiden bu tabir çok yaygınca kullanılırdı. Tasavvufun ilk merdivenidir teyakkuz. Öyle bir dildara dil ver ki eyleye dil şad seni. Öyle bir dameni eteği tut ki eyleye ver murat seni. Sımsıkı tutunun Hazreti Muhammed Mustafa'nın eteğine sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin ederim vallahi billahi tallahi hiç şaşırmadan Allah'a ulaşırsınız. Fakat hafizanallah dünya der ukvayı unutursanız, ukra diyemezseniz, sadece bugün der bugüne takılırsanız, yarınsız olursanız, öbür günsüz olursanız, daha öbür günsüz olursanız, hafizanallah, şeytanın elinde bu oyuncak haline gelirsiniz. Bugün sizi ayrı bir dünyeviliğe sevk eder, başka bir gün ayrı bir dünyeviliğe, başka bir gün ayrı bir dünyeviliğe. Züggine linnâs hübbü şehevâti minen nisa, bazen ona, vel benin, bazen evladu iyala, bazen vel kanatiril mukantarati minezzeb, altın, gümüş filan, dolarlar, eurolar, altın yılları, dünyanın değişik yerlerinde kaçırsam bunlar, nerede saklasam acaba, gün geldiği zaman bunları toparlayıp değerlendirsem, değerlendirin bir kısım kapı kullarını, halayıkları bunlarla peylesem, satın alsam, çok satın alınacak, peylenecek insan vardır. Ve bunları kapı kulum haline getirsem, hiç denmeyecek şeylere bile, olumsuz şeylerime bile yakşı çektirsem bunları, maşallah, barekallah desem. Yahu ne Yavuz hırsızsın, çaldın da vallahi billahi kimsenin ruhu duymadı yani dedirsem bunları. Bunlar öyle korkunç haramilikler ki hafizanallah, bütün bunlar ukbasızlığın, uhrasızlığın işi, ulaya takılmanın işi. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Acileyi siz seviyorsunuz, gönlünüzü hemen olana kaptırmışsınız. Ömrünü de tezerun ediyoruz, ahireti de terk ediyorsunuz. Yarını, öbür günü, daha öbür günü, berzah hayatını görmüyorsunuz, mahşer hayatını görmüyorsunuz, ridvanla sevinecek hayatı görmüyorsunuz, cehennemle muazzeb olacağınız hayatı görmüyorsunuz. Bugün, bugün, bugün, bugün diyorsunuz, Ömer Hayyam gibi bir geçmiş gün için beyhude feryat etme, bir gelecek günü boşuna yad etme, geçmiş gelecek masal hep. Eğlenmene bak, eğlenmene bak, eğlenmene bak. Ömrünü berbat etme. İşte bu mandavallık. Hafizanallah. Ama insan kendiyle meşgul olursa, Allah'ın izni inayetiyle, şunun bunun arkasına takılmazsa, onların mülahazalarıyla yürüdüğü yolda takılıp kalmazsa, Allah'ın izni inayetiyle, yarınlı insan olarak, öbür günlü insan olarak hep yürüyüp gidecektir. Varsın ilişsinler size, varsın ısırsınlar. Bunların hepsiyle sevap kazanacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Sûre-i Celle'sin son iki ayetinde bizi o mevzuda kendi huzurunda almamız gerekli olan tavrı almaya çağırıyor. Hani la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. E diyoruz, Rabbena la tuâhizna innesina. Allah'ım unuttuksa şayet, hata ettikse muâhaze etme. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte ve alellezine min kablina. Rabbim, bizden evvelki kavimlere belli şeylerinden dolayı yüklediğin, teklifi mala yutak şeyleri bize tahmil etme. Dua. Ve her akşam yatarken bunun okunmasını sahibi şeriat sünnet sayıyor. Bize sünnet olarak emanet ediyor. Sonra da bütün kalbimizle ona yöneliyor, vahfanna diyoruz. Kusurlarımıza bir çizgi çek. Vağfirlena günahlarımızı yarlıga. Verhamna bize merhamet buyur. Ente mevlana çünkü sen mevlamızsın. Hani bu kelime gelince Kur'an-ı Kerim'de başka yerde ni'mel mevla ve ni'men nasir diyor. Kulubu tariyata ni'mel rabbu ent. Ve'fu anna vağfirlena verhamna ente mevlana ni'mel mevla ent. Ni'mel mevla ent. Fansurna alel kavmil kafirin. Şöyle böyle bütün nankörlere karşı, hak hakikati bilmeyenlere karşı, işi çarpıtanlara karşı, gözlerini hakikate karşı yumanlara karşı, kafirin manası çok umumidir. Mutlak zikredildiğinde kemaline masruftur. O Allah'ı inkar edenler için kullanılır. Fakat onun berisinde insan için de denir yani bu. Le kefur insan için çok nankör. Nankör nan nimet demektir, ekmek demektir. Kör de nimeti bilmeyen, nimete karşı kör olan demektir. Nankör manasına da hakikati saklayan, gizleyen de demektir. Tohumu toprağa gömüp saklayana ona da kafir denir. Lugat itibariyle reçbere kafir denir. Fakat bu bildiğimiz şer'i manada değil yani. Tohumu toprağın bağında saklaması itibariyle. Fıtratındaki inanma kabiliyet ve istidadını setreden, vicdanını karartan, söndüren ve öldüren insanlar bir manada kafir. Onun için وَنْصُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ derken bu kategoriye girecek herkese karşı Allah'ım sen hakiki müminlere, sana dilbeste olanlara nusret ihsan eyle diyor orada. Burada da yine sabirinin durumu Ve mâ kâne kavlehum, o müminler, onların sözleri başka değil, şöyle oldu. En kâlu dediler. Rabbena gfir lenâ zünûbenâ. Rabbimiz, günahlarımızı yarlığa, zünubumuzu. Zünub, zemp aynı kökten gelir. Kuyruk demektir o. İnsan tabiatına ters, insanın kuyruklanması demektir. Bir günah işlediği zaman insan kendisine bir kuyruk takmış olur. Ve zünub da kuyruklar demek. Kuyruk da insana yakışmaz. O insanın dunundaki enham, onlara mahsus. Rabbena gfir lenâ zünûbenâ. Tabiatımıza ters. Şayet bir şeyle iltisak kurduysak, kendimize olmayacak şekilde kuyruk taktıysak, kuyruk iliştirdiysek, yarlığa Allah'ım kopar o kuyruğu. Ve israfena, hayatı israf ediyoruz, düşünceyi israf ediyoruz. Ahiret hesabına her şeyi israf ediyoruz. Onu da affeyle. İşimizde israfı affeyle. Ve sabbit akdamena, ayaklarımızı sabit kıl hakta, hakikatta. Vansurna alel kavmil kafirin, ve kafir kavme karşı bize nusret ve yardım ver. Bakara Sûre-i Cellesi'nin son ayetinde olduğu gibi yine aynı enginlikte meseleye bakmak lazım. Böyle dersiniz de Allah boş bırakır mı? فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْاَخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ. Demek ki böyle diyenler aynı zamanda ehli ihsan. Yani Allah'ı görüyor gibi kulluk güzergahına girmiş insanlar. Allah tarafından görülüyor olma atmosferi içinde hayatlarını sürdüren insanlar demek bunlar. Allah Celle Celaluhu onlara dünyada elde etmek istedikleri neyse o mesubat, onu ihsan eder. Dünya sevabı. Dünyada da onları mesubattan mahrum bırakmaz. Ve hüsne sevabil ahire, aynı zamanda ahiretin de o güzel sevabını, mesubatını onlara lütfeder. Nasıl etmez ki Allah Celle Celaluhu kendini görüyor gibi kulluk yapanları sever. Onun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla kulluk tavırlarında, davranışlarında kıvrım kıvrım olanları sever. Efendimiz için ve tekallube kefis sacidin, secde edenler arasında senin kıvrım kıvrım kıvrandığını görüyor Allah Celle Celaluhu. Huzuri kibriyasında o büyük, sen, ben, hepimiz küçükleriz. Huzuri kibriyası mülahazasıyla ona karşı kulluğumuzu sunarken kirli, paslı bir ambalaj içinde değil, şuur ambalajıyla pırıl pırıl ona sunma. Allah böylelerini sever ve katiyen lütfundan, fazlından, kereminden, ihsanından mahrum bırakmaz. Öyle yapsın. Arınmadıktan sonra olmaz yani. Kendiyle meşgul olmayan için de arınma söz konusu değildir. Yarlığama dileği esasen insanların o arınma kurnalarına, musluklarına yanaşması. O meselenin bir sözle yapılanı vardır. İstiğfar denir ona. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarlığamasını talep etme. Arapça bilenler istiğfar babından bilirler. İstiğfar babı yarlıganmayı talep etme demektir. Efendim seni istikbal gelir bir nice manaya, ona bir hoş nazar eyle, iresin yüce fehvaya. Sual ile talep vicdan, tahavvül, itikad, iman, tamam teslim olur, el an rücu kılı Rabbi alaya demişler. O manalardan sinin, istefelenin sininin, yani o kelimeye, o sinin girmesinin ifade ettiği manalardan bir tanesi de taleptir. Sen Allah'tan yarlıganma talep ediyorsun. Benim kusurlarımı sil, süpür, götür diyorsun. Allah'tan istiyorsun. İstiğfar bu. Sonra ondan sonra tevbe geliyor. Cenab-ı Hakk'a yönelme. Bağışla beni. Tübtü ilallah diyorsunuz. Ondan sonra tasavvuf ıslahında daha ziyade Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnabe geliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Evbe geliyor. Bazıları bu mevzuda ele alınırken Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ele alınıyor. Mesela وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهَ اٰخَرَ ayetin sonunda Hani o kötülüğü, o fenalığı, o mesavide iftikap ettiler. İlla men tâbe, tevbe etti. Ve âmene ve amile amelen salihen. Sonra mesela başka bir yerde ve enîbu ilâ rabbiküm. Orada inabeden bahsediyor. Daha derince bütün benliğinle Allah'a yönelme. Tevbeler tevbesi bir daha senin mülahazana karşı kapalı kalarak başka şeylere yönelmeden sana sığınırım deme. Enbiya-i İzam için kullanılıyor, evbe deniyor ona da. Sufiler onu Allah'a yönelmenin en zirvesi olarak görüyorlar. Şimdi insanda böylesine bilenmiş bir cehd, bir gayret, bilenmişçesine bir cehd, bir gayret. Allah'ın izni inayetiyle şakaklarımı zonklatırcasına, kasıklarımda böyle sancı yaşarcasına Allah'ın izniyle, ben bu sefahatin hepsinden geçerek böyle Allah'ın izniyle, o mevzuda Allah'ın açtığı yol açıktır. Bir yönüyle evveye kadar o yol açıktır. Gerçi hani bir kısım peygamberlere mahsus bir keyfiyet gibi görülüyor. Ama oraya kadar açıktır. Himmet âli tutulmalı. Göz oraya dikilmeli. O elde edilmeye çalışılmalı. İnsanlığın iftihar tablosu belli bir noktada sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e şöyle dedirtti. Yürü, top senin, çevkan senindir bu gece. Hadislerde ifade edildiği gibi Cebrail aleyhisselam diyor ki bir adım daha atsam yanarım ben. Demek ki kurbun kendine göre, kurbi sultan o ateşi suzen buvet. Demek kendine göre bir yakıcılığı var. Cibril bir adım daha atarsam yanarım diyor. Ama o adımı kim atıyor? İnsanların iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem ve yanmıyor. Demek ki kıvamı o. Allah'ın izni inayeti emirlerini milimi milimine yaşaması sayesinde o kıvama ulaşmış. O immün sistemini elde etmiş. Hiçbir şey karşısında Allah'ın izniyle artık sarsılmıyor. Evet, o da bir yönüyle evbe oluyor. Şimdi insanda böyle bir azim olmalı. Arınmalı ki, arınma niyeti olmalı, arınma azmi olmalı, arınma cehdi olmalı ki bunlarla. Ondan sonra da فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ gelsin. Allah dünya ve ahiret mesubatını ona lütfetsin. Onu dünyada da ahirette de mesut ve mutlu kılsın. İnsan ille de şikayet duygusunu kullanacaksa, İhtimal şikayet edilecek insan benim demelidir. Ben şikayet edilecek bir insan olmasaydım, Allah Celle Celaluhu böyle bir şeye maruz bırakmazdı. Hiç de öyle olmayabilirsin. Fakat böyle düşünmede hiçbir mahsur yok. Aksine kendini kontrol etme, kendinle yüzleşme, kendinle hesaplaşma adına bu duygu çok önemli bir dinamiktir. Bu argümanı kullandığınız zaman başkalarının suçlarına takılıp onların müddei umumisi olmazsınız, savcısı olmazsınız. Kendi kusurlarınızın savcısı olursunuz. Çok küçük bir şey bile olabilir yani. Biri sizin başınıza bir balyoz indirdi. Acaba ben ne yaptım yani bu? Çünkü el ceza min cinsil amel. Ceza insanın yaptığı amelin cinsinden olur. Bir karıncaya bastımsa şayet ha anlaşıldı. Demek ki ben bir karıncaya bastım. Tepeme bastılar benim demelisin. Hazreti Pir diyor ki iyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil. Kur'an-ı Kerim'in beyanının farklı bir ifadesi. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Sana isabet eden Allah tarafından isabet diyor. Kazandın değil yani, elde ettin değil, sahi ettin, ulaştın değil. İsabet etti. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ Birisi tarafından. فَمِنَ اللّٰهُ O Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Olumsuz, iç burkuntusu yapan, seni üzüntüye sevk eden şiddetine göre strese badi olan, hafakana badi olan, ızdıraba badi olan, ızdırara badi olan ne kadar olumsuz şeyler varsa onlar da sendendir. Böyle bir duygu bir taraftan insanın içinde Allah'a karşı şükür, hamdü sena hissini tetikler. İyilik senden madem, her aklına geldikçe elhamdülillah, elfe elfe merratin, binlerce defa, milyonlarca defa Allah'ım sana hamdü sena olsun. Bir diğer taraftan da olumsuzluğu kendinden bildiğinden dolayı, bu defa da o da istiğfar duygusunu, tevbe duygusunu, inabe duygusunu, evbe duygusunu harekete geçirir. Madem bir şeyi karıncaya basmayı kendimden biliyorum, madem bir arıyı öldürdüm, evet, abdest aldığım yerde bir güve vardı, konmuştu oraya. Yahu şimdi ben bunu uçursam belki uçamayacak durumda dedim. Biraz beklesem mi azıcık dedim. Güve hani bildiğiniz gibi güne musallat olunca senin seccadene de musallat olur. Sonra yani bu dün olan şey, arının ölümü karşısında ağladığımı herkes biliyorsunuz. Evet, bilmeyenler bilmesin. Ben öyle düşünürken birdenbire tam kollarımda sıvadım. Abdest alacağım, bekliyorum lavabodan bu kendi kendine. Sonra birdenbire uçtu, nereye gitti bilemiyorum. Meğer uçacak kadar varmış. Aklıma geldi ki acaba onlar da, yani ben zoolojiden çok anlamam, o türlü mahlukların da su ihtiyacı oluyor mu yani? Acaba lavaboya kondu, orada su ihtiyacını mı karşıladı? Çok samimi içimi söylüyorum. Öyle sevindim ki. Şimdi onu uçurmadan, kaldırmadan ben abdest alsaydım o lavabonun içine akıp gidecekti. Ve ben vicdan azabı çekecektim. Ama oradaki esas o işe maruz kalan sadece bir güveydi. Evet, bu kadarcık bir günah bile işlese insan bence demek ki başıma inen bu balyoz ondandı demesini bilmesi lazım. Eğer başa gelen bütün olumsuz şeyler, negatif şeyler, insan onu kendinden bilmezse hiç durmadan dışarıda hep suçlu arar. Kendi suçlarını örtmek, perdelemek için, unutturmak için, suni gündemler oluşturmak için dışarıda hep kusurlu kabahatli arar. Baksana birisi münasebetsiz şekilde başını kaşıdı. Baksana birisi benim yanımda böyle takkesini çevirdi, önünü arkaya çevirdi. Bana inat yaptı bunu. Böyle hiç olmayacak, olumsuzluğa yorumlanmayacak şeyler karşısında bile her meseleden olumsuz bir mana çıkarır hafizanallah. Kötülüğe öyle kilitlenmiştir ki kötülükten başka bir şey düşünmüyordur. Herkesi suçlama ve kendisini aklama. Benim hiç kusurum yok. Sütten çıkmış kaşık gibiyim hafizanallah. Bu aslında hiç farkına varmadan ziften çıkmış bir kaşık gibi zavallı. Fakat onu unutturmak için hiç olmayacak şekilde sağda solda gördüğü bütün lekeleri Firdevsi ölçüsünde destanlaştırmak suretiyle dikkatleri o küçük şeylere çekiyor. Baksana işte falanın da alnında şu kadar bir leke var gibi. Bundan sıyrılmanın yolu bence kendi dairemiz çerçevesinde olumsuz bir şey meydana geldiğinde herkes kendinden bilmeli, her şahıs. Ve bu insandaki istiğfar, tevbe duygusunu tetikler. İzin Allah. Kendine böyle bakarsa bir insan, aynı zamanda kendi yıkılışlarını, belki kırılmalarını çabuk tedavi etme, tamir etme imkanı da olur. Yoksa ben sağlamım böyle, işte kubbeler sağlam, kubbeler gibiyim filan, kendine öyle bakıyorsa, zavallı bir gün kendi enkazı altında kalır. Kendi enkazı altında kalır. Bu başınıza arttım tasdik. Meselenin bir yanı. Meselenin bir diğer yanı şudur. Herkes kendi dairesi çerçevesinde. Mesela bir imamın diyelim dairesi vardır. Camisine gelen insanlar dairesi. Bir köydeki imamın bir dairesi vardır. Tasarruf dairesi. Bunu ezbere bir şey kabul etmeyin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. El imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyyeti diyor. Bu imam meselesini hadis-i şerifteki ifadesi devlet reisi esas, idareci, serkar, piştar, rehnuma manasında ifade buyuruyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Bir köyde imam şayet orada yönlendirici bir insan konumunda ise, muhtar yönlendirici bir konumda ise şayet, bence o köye bir sel geldiği zaman, bir çığ düştüğü zaman olması gerekli olan şey imam benim yüzümden oldu demesidir. Muhtar benim yüzümden oldu demesidir. Bir nahiyede aynı şey cereyan ediyorsa orada serkar kim ise işin önünde. Oradaki idareci kim ise o da kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti fehvasınca galiba bu nahiyenin başına gelen falan yerde yıkılma oldu. Falan yerde bir iş kazası oldu. Filan yerde bir yol çöktü. Filan yeri sel bastı. Falan yerde millet çığların altında kaldı. Falan yerde bir heyelan yaşandı. Evler yerle bir edildi. İhtimal ki benim günahımdandır demeli. Evet, noktalı virgül koyup devam etmek istiyorum. Araya bir örnekle girmek istiyorum. Evet, size bir şey soracağım ben. Hazreti Ömer mi akıllıdır, siz mi? Bu soruyu sormak bile küstahlıktır. O abide ruh benim küstahlığımı bağışlasın. Ama bir şeye varmak istiyorum. O mu nezd-i üluhiyette bir kâmeti bâladır, siz mi? O mu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem benim iki vezirim var, biri Ebu Bekir, biri Ömer. Siz mi? Yağmur yağmıyor. Kuraklık her tarafı kasıp kavuruyor. Orada zaten yapacakları şeyler bağ, bahçe filan, meyveler kuruyor, dökülüyor. O bütün o toplumun ızdırabını ruhunda yaşıyor. Bütün Medine halkının o günlerde ihtimal 10-15 bin insan var, ızdırabını ruhunda yaşıyor merkezin. Sanki onun yüzünden olmuş gibi. Mevaliden birisi yanında bulunuyor, orada harabelerden birisinde, camide değil, halkın içinde değil. Başını yere koymuş, içten yalvarıyor, secdede. Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyor. İşte büyüklüğün emaresi. Katiyen o yağmurun yağmaması, o kuraklığın olması onun yüzünden değildi. Ben Allah Resulü'nün ona güvenini referans kabul ederek bunu gürül gürül ifade etmek istiyorum. Benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım zannediyorum. Ama o kendinden biliyor, o kuraklık. Benim yüzümden yağmur yağmadı diyor. Ey emir el müminin, sen çıkıp bir dua etsene yani. Yağmur duasında bunun. Hani siz çıkıp yaptınız ya, yağmur duası, kar duası. Kendini o işe ehil görmüyor. Aklına geliyor çok sevdiği, kardeş gibi bildiği Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas. Hazreti Pir, risalelerde o meseleye temas ediyor, anlatıyor onu. Elinden tutuyor, tepeye çıkıyor, halk toplanıyor, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Duayı kendi yapmıyor. Hazreti Abbas'ın elini yukarıya doğru kaldırıyor. Allah'ım diyor, bu senin peygamberinin amcasının elidir diyor. Bunun hürmetine bize yağmur ver diyor. Şakır şakır boşalıyor. Kendine bakışı görüyor musunuz? Büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazu, mahviyet ve hacalettir. Büyük görünme meselesi küçüklüğün emaresidir. Kompleksin emaresidir. Tiranlık duygusunun, kendini abide görmenin emaresidir. Evet, şimdi o serkar, emirül müminin, başkalarının o meseleye sahip çıkmaya kalkmasına bakmasınlar. O gerçek emirül müminindi. Ama işte bu duygularıyla. Mescitte kumda yatan emirül müminin. İki tane korumacısı olmayan emirül müminin. Benim kafama bile takılıyor. Kurban olduğum. Ben senin döneminde olsaydım vallahi hep arkanda dururdum. Sana saplanacak hançer bana saplansın derdim. Ama bir tane bile ona perde olan insan yoktu. Elleri kuruyası lü'lü. Namazdayken onu hançerledi. Ömer. Böyleydi yani o. Milletin başında bulunduğundan dolayı milletin başına gelen her şey kendi yüzünden geliyor, biliyordu öyle. Köy imamı öyle bilmeli, şehir imamı öyle bilmeli, millet imamı öyle bilmeli. Ülkede selleri seller takip ediyorsa, heyelanları heyelanlar takip ediyorsa, bu aynı zamanda tüneller yıkılıyorsa, maden ocakları işçilerin tepesine çöküyorsa, varsa basireti, inanmışsa bu hakikatlara, Ömer zaviyesinden, onun gez göz arpacığı zaviyesinden bakıyorsa bu hususa, bütün bunlar benim uğursuz, meş'um yüzümden oluyor demelidir. Evet. Dün üstü kapalı bir şeyi arz ettim ben. Bildiğiniz gibi arkadaşlarınız yağmur duasına çıktılar ama bu defa kar duasına çıktılar. Bir tanesi de her şeyi kendi yüzünden biliyor. Söylediğine göre onlara iltihak etmiyor. Diyor ki ben bu cürmümle onlara iltihak edersem o dualar üzerine çarpılır, kabul edilmez. Gelecekken yağmur gelmez, gelecekken kar gelmez. Fakat onun söylemesine göre orada hıçkıra hıçkıra ağlıyor, dönürcesine. Ne olur ya Rabbi, benim yüzümden ellerini kaldıran bu arkadaşları mahcup olarak geriye döndürme. Sevindir onları, gülsün yüzleri. İsterse bir cami imamı olsun bu, esas konumunun hakkını vererek, bütün olumsuzluklar karşısında onları kendinden bilerek böyle demesi, böyle düşünmesi, meseleye böyle bakması ve kendisini böyle sorgulaması icap eder. Bakma ya Rab sevadı defterime. Yak yakacaksan onu benim yerim. Kendinizi öyle bakmazsanız şayet terakki yolları tıkanır önünüzde. Allah'la münasebete geçemezsiniz. Maiyetin kokusunu alamazsınız. Aşkı iştiyak nedir bilemezsiniz. Allah'a karşı bir özleme hissi nedir bilemezsiniz. Camiye gidebilirsiniz. Hacca da gidebilirsiniz. Oruç da tutabilirsiniz. Fakat bu kadar dünya levsiyatı içinde şayet kirlenmiş iseniz ve kiri de başkalarında arıyorsanız şayet Allah'la münasebetten fersah fersah uzaksınız demektir. Kendine bak, kendini gör, kendi nefsin adına sağdan izaya gel. İyi bir kul olmaya çalış. Cenab-ı Hak duygu ve düşüncelerimizi zapturapt altına almaya, bir nizam altına almaya bizleri muvaffak eylesin. Yoksa darmadağınık yaşadığımız halde, başkalarının şöyle böyle eğri büğrülükleriyle, küçük kırılmalarıyla meşgul olur. Kendimizi göremeyiz. Elin alemin bir kısım küçük kusurlarına konsantre olunca, insanın bir şeye konsantre olması başka şeylerden onu alıkor. kendini göremezsin, kusurunu göremezsin, olumsuz şeylerini göremezsin. Neye imani nazar ediyorsan onu tam görürsün. Bakıyor gibi olursun ama bakma başkadır, görme başkadır. Görmek için de imani nazara ihtiyaç vardır. Frenkçe ifadesi konsantrasyona ihtiyaç vardır. Onu elde etmek lazım. Bir yönüyle günahlarımız, kusurlarımız açısından kendimize öyle derin bir bakış, kuşatıcı bir bakışla bakmak, en küçük şeylerimizi gözümüzde Everest tepesi kadar büyütmek. Var ya hani bir hak dostunun şeyi, beni bu günahlarla tartarsa Hazreti Deyyan, Deyyan'ı ben diyorum, o Rahman diyor. Beni bu günahlarla tartarsa Hazreti Deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Kendine öyle bakmak lazım. Vaka, ümidini yitirmeme, reca hissini hep içinde canlı tutma, ama reca hissi demek, onun ekstra lütfu demektir. Gel günahım kuh-i gaf olsa ne gam ya celil, rahmetin bahrına nispeten ennehu şey'un galil. O reca hissini de yitirmemek lazım. Esved İbni Yezid'ün Nekayani çok arz etmişimdir onu. Vefat ederken Elkame'ye o yüzündeki tekallüslerden ötürü, ızdırabından ötürü Elkame diyor, günahtan mı korkuyorsun? Gülüyor acı acı bir tebessüm. Vefatına bir iki dakika kala. Ne günah diyor? Kafir olarak ölmeden korkuyorum. Alın bir o kadar mülahazayı da kıtmirinizden. Ödüm kopuyor kafir olarak ölmeden. Teminatımız yok. Bir yerde bir sineye basmakla hafizanallah tepe taklak gidebilirsiniz. Dağlar cesametinde mesavisini görmeyen, başkalarının sinek kanadı kadar kusurlarına takılan ve orada hep koşturup duran akıllı zedeler. Akıllı zedeler. Hep başkalarının kusurunu kovalar dururlar. Fakat bir bataklık içinde sürüm sürüm olduklarının farkına varamazlar. Kendini teminat altında görüyorsan tehlikedesin demektir. Çünkü kutsi hadiste Allah şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. La ecma'u beyne emleyn ve la ecma'u beyne khufeyn. İki emniyeti birden vermem. Emniyet ve güven içinde olanlar akıbetlerini tehlikeye atmışlardır. Burada ondan korkup tir tir titreyen yürekler, öbür tarafta emniyetlerini teminat altına almış olurlar. Burada Allah tir tir titreyen kalpler bize lütfeylesin. Her zaman yine kıtmirin mülahazası ve inlem nekü ehlen fe ente ehlün lizaka, Ebu Hanife'nin ifadesiyle onu Elif-i İşba ile diyorum. O daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü aynı zamanda mazmunu da aksettiriyor. Ve in lem neku ehlen, eğer sen buna ehil değilsek bile fe ente ehlun lizaka, ey Rabbi Rahim, Rabbi Kerim, Rabbi Reuf, Rabbi Gafur, sen ona ehilsin. Fe amilna bi ehliyetike ve la tuamilna bi ehliyetina. Kulubu Dariya'da çok geçtiği gibi bizim müstahak olduğumuz ve ehliyet kesbettiğimiz şeye göre değil, sen senin ehliyetine göre bize muamele yap. Allah'ım teveccühüke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve maiyeteke ve inayeteke ve riayeteke ve kilaeteke ve hifzeke ve hirzeke ve hisnekel hasin ve nusrete ala adayina. اللهم أن نصرة على عدائنا في كل أنحاء العالم اللهم أن نصرة على عدائنا في كل أنحاء العالم وعليك بهم ولا تبلغهم الأمل وانصرنا عليهم يا ذا الجلال والإكرام وخالص العشق والاشتياق بشيرين كافية olması lazım وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك اللهم خالص عشق اشتياق سنا sevdiğin Habibine ve sevdiklerine. Bu türlü teveccühe, böyle bir teveccüh şiirine, mısralarına olacaksa bu kafi olur ancak. Kafiye.